ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، ہے حسین شمع جلانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، قدم قدم پہ زمانہ مزاج بدلے گا، اصول بدلیں گے، سارا سماج بدلے گا، اگر حیات ہو بہتر تو راج بدلے گا، خدا کا دین بچانا بہت ضروری ہے، ہم حسین منانا بہت ضروری ہے، ہم حسین منانا بہت ضروری ہے، تمام عالم اسلام کو بتانا ہے، اصول دین کا رستہ ہمیں دکھانا ہے، صداقتوں کا مسلح ہمیں بچھانا ہے، قلم جری کا اٹھانا بہت ضروری ہے، ہم حسین منانا بہت ضروری ہے، کربلا ہے جہاں کفر کا بھرم ٹوٹا، یزید جیت کے دنیا میں ہو گیا رسوا، مقام حضرت شبیر سر بلند رہا، یہ داستان سنانا بہت ضروری ہے، ہم حسین منانا ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، نشان ماتم شبیر کی صدا ہے یہ، ہمیں یقین ہے اشکوں کی التجا ہے یہ، جناب فاطمہ زہرا کی بھی دعا ہے یہ، قضا کا فرش بچھانا بہت ضروری ہے، ہم حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، جمال عرش مولا زمین کربلا، رسول زاد نے اس کو یہ مرتبہ بخشا، کہ خاک خاک نہیں خاک ہے یہ خاک شفا، جہاں جبی کو جھکانا بہت ضروری ہے، ہم حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، خدا کا نور سینہ پر قرآن پڑھتا رہا، نبی کا چہرہ علی کا جلال کہتا رہا، جس کا پاک ارادہ صدا یہ دیتا رہا، یزیدیت کو مٹانا بہت ضروری ہے، ہم حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، نماز عشق مودت پڑھی بہتر نے، زمان بھر کو بتایا حسینی لشکر نے، ہمیں یہ درس دیا کربلا کے منبر نے، عمل سے عشق دکھا ضروری ہے، نگاہ فکر یہ کہتی رہے مجھے یا بھائی، امام وقت کے لشکر کی آرزو ہو گئے، در حسین سے نسلوں کو زندگی دیکھے، وفا شعار بنانا بہت ضروری ہے۔